قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اروت رما قول سردار مخ کی آیات کی لس صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو وس اللہ تعالی ذکر کی دعوت عامه راشد اللہ تعالی دا پیغمبر اومنی زکه دا ټول مخلوق د هدایت ذریعہ دا تر د قیامت پورې بل پیغمبر تاسو ته ناراضی نه وي پیغمبر بلکې دغه پیغمبر دې تاسو لپاره قل تو پیغمبر یا ایها الناس یا ټول خلکو انی رسول الله الیکم یقینا رسول د الله تعالی ایم الیکم تاسو تر علی گلا شیم جميعا الیکم جميعا تاسو ټول تر علی گلا شیم حدیث ته بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما بنی الله تعالی پینځه مهربانی کړی دی چې هغه مخکی انبیا ته نو ورکړل شي یو پاغه کې دا چې مخکینی انبیا علیه صلوات و سلام الله تعالی را لګل خپل قوم د پاره خاص او نبی صلی الله علیه وسلم بعثته الی العامه زرا لګل شي د عام خلکو لپاره د قیامت پورې د ټولو خلکو لپاره یا ایها الناس یا خلق انی رسول الله کینن ز رسول د الله تعالی ایم الیکم جميعا تاسو ټول تر علی گلا شویم د کما الله تعالی پیغمبري الذي اغا الله تعالی له ملک السماوات چی خاص دغه په اختیار کې را بات شهید اسمانونو ول ارض د مکی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګی سوا د الله تعالی نه د الله تعالی نه علاوه بل څوک حقدار د بندګی نشتره یحیی و یمیت جن دی کول کئی مل کول کئی فآمنو باللہ نو ایمان راوڑی پا اللہ تعالی بانی و رسولی او دا اللہ تعالی پیغمبر بانی النبی رسول مانا میرتا وقتلا چی دا اللہ تعالی طرفنا پیغامات راوڑی النبی چی نبی دے دا اللہ تعالی دا پیغامات رسائی مخلوقاتو تا الامی امی دے انفر دے اللہ جی اغا پیغمبر یؤمنو باللہ چی ایمان لری پا اللہ تعالی بانی و کلماتی او پا احکام دا اللہ تعالی بانی اغا پیغمبر سورة البقره کې تاسو ما ویلو آمن الرسول بما انزل الیه لکه څنګه چې مؤمنان دا په ایمان باندې مکلف دي د الله تعالی د احکاماتو په منلو باندې مکلف دي نو دغه سید الله تعالی پیغمبر هغه مکلف دی په ایمان باندې په احکاماتو باندې الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې او کلماتي او په احکاماتو د الله تعالی باندې الحاصل د دې پیغمبر عقیده برابر ده نو د دې پیغمبر اعمال او احکامات هم برابر دي وتتبعوه تابعداري وکړه دغه پیغمبر وتتبعوه تفسیر سراج المنیر لیکلی دی وتتبعوه یعنی فی کل ما یامرکم به وینهاکم عنه دا پیغمبر چې تاسو ته حکم کوي او د سن منع کوي نو باغی کړه د خبره اومنه تفسیر سراج المنیر وی واتبعوه رضی پیغمبر تابعداری وکړي لعلکم تهتدون دیر لپاره چې ہدایت ومومئ تفسیر المنار دی رضی الله بهترین معنا کړی ده لعلکم تهتدون معنا دار چې لعلکم تهتدون الی مصالح حکومت دینیته و دنیویته ته دې پیغمبر تابعداری وکړي چې تاسو د دنیا او د آخرت مصالح او د دنیا او د آخرت پیدا حاصل کړئ لعلکم تهتدون الى مصالح حکومت دینیه و دنیویه تفسیر المنار وی واتبعوه تابعداریو کردی پیغمبر لعلکم تهتدون دیر پاره چی تاسو د دنیا و د دینی او دنیوی پیدی حاصلی کئی لعلکم تهتدون ورسی گئی تاسو مصالح دینیه او دنیوی دوانو تا حاصلی کئی تاسو دنیا و د آخرت پیدی و من قوم موسی امتن یهدون بالحق و بهی عدلون دی آیت که اللہ تعالی بیان کئی چې بنی اسرائیل یهودیان پاغه کې دوړلې یو خو هغه ډله چې هغه منکرینو د نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کاو د الله تعالی کتاب د قران نه انکار کاو او دوی مډل په کداسي او چاغه ایمان راوړیو په حق باندې پیسلې کولې او د حق بیان هم کاو ومن قوم موسی او بعض قوم د موسی علیه السلام نه امه تن وړل دا يهدون بالحق چې هغه بیان کړي د حق يهدون بالحق تفسیر زاد المسیر وی دا یهدون پا مانا دا یدعون الی الحق سره دی نو اسمان دا شولا ومن قوم موسی او بادر قوم دا موسی علیه السلام نا امتون یدل دا یهدون بالحق چی دعوت ورکی حق طرف تا بلنه که حق طرف تا و بهی یعدلون او پدا حق بانی پیسلی کی تفسیر زاد المسیر وی و بالحق یحکمون یعدلون مانا دا چی یحکمون پا په حق باندې فیصلې کوي، حق طرف ته دعوت ورکوي او په حق باندې فیصلې هم کوي. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما واوحينا الى ام واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه. الله تعالی ذکر کوي تذکیر بالنعم والنقم دمن اسرائيل د ترغیب د پاره او ترهیب د پاره تخویب د پاره. بنی اسرائیل د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام د دولس زامنو اولادو، بیا د هر یو نه چې لوی لوی قام او خاندان نسب جوړ شوی، دا غی د تنظیم د پاره او دا غی د نظم د پاره دولس نقیبان د مقرر شوی. میدان تیح کې دا غی د اوبو ضرورتو مخکې سورۃ البقره کې دا غی پوره تفصیلات بیان شوی دي. سورۃ البقره شپیتم نمبر آیت کې او دغسې وپندوسم او شپیتم نمبر آیت کې دا غی تفصیل بیان شوی. موسی علیه السلام د خپل رب نه اوبه وغوښتلې د هغې لپاره. الله تعالی موسی علیه السلام ته په امسا باندې دغه ګټه ووهه، د هغې نه دولس چینې راووتلې. په میدان تیخ کې ګرمي وه او د دیو آبادیانې نه وې. الله تعالی پې د وریځې سوری راوست، د خوراک بندوبست یې نه و. الله تعالی پې ترونجمین او دغسې مردانو له الله تعالی پیدا کړل. الله تعالی ورته دا نعمتونه استعمالوئ خو لیکن طغیان به نه کوئ، ذخیره به نه کوئ. دیو د الله تعالی خلاف وکړه، نو الله تعالی پې هغه کوم نعمتونه چې هغه پې الله تعالی بند کړل، الله تعالی هغه بیانوي. مخکې وضاحت سورۃ البقره کې بیان شوی دی. وقطعناهم او تقسیم کړل مونږ دیو لاره اثنتا عشرت اسباطا دولس خاندانونه امما مختلفې ډلې. واوحینا او وحی وکړل مونږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه کړه چې وغوښتلې دغه نه، کله چې اوبه وغوښتلې دغه نه قوم قوم دغه استسقا ویلی کېږي د اوبو غوښتلو ته. ان اضرب بعصاک الحجر چې وهه په امسا خپله باندې ګټه پن بجست من اثنتا عشرت عینا، نو راووتلې را روانې شولې د هغې نه دولس چینې. سورة البقره کې مې ته ویلو سورة البقره کې فن فجرت او دې کې فن بجست. انفجار ویل کېږي ډېری اوبه راتلل او انبجاس ویل کېږي لږې لږې اوبه راتلل. نو په دې سورت کې اول حالت بیان شوی دی او سورة البقره کې وروستو حالت بیان شوی دی. اول لږې لږې اوبه را روانې شولې او بیا ډېرې شولې. هلته کې انفجار ځکه ذکر شوی چې هلته کې لوی لوی نعمتونه، نو ځکه هلته کې انفجار ذکر شوی د هغې سره مناسب لفظ انفجار. پن بجست راووتلې د هغې نه دغه ګټ نه اثنتا عشرت عینا دولس چینې. قد علم کل اناس مشربهم یقینا پیژندلو هر یوې ډلې مشربهم ګودر خپل ځای د اوبو د څکلو دېر پاره چې ګډوډي رانشي. وظللنا علیهم الغمامه او سورې کړی او سایه کړل مونږ په هغې باندې د وریځې. الغمام هغه سپینې وریځې ته وایي چې په هغې کې تیارم نه وي، ساډوبي پکې نه وي او صرف د نور نه چې دی دا پنایي راشي، صرف سایه پرې راشي بس. وانزلنا علیهم المنه او راولېږل مونږ په دې باندې ترونجبین وسلوا مړځان. ترونجبین دا به په ونو باندې چې سار به دیو راپاسېدل د واورې په شان دګې سپین سپین څیزونه وپي، د هغې نه شربت هم جوړېده او د بل شي سره به چې خلط کړلی شو یو مزیدار شی او د هغې نه جوړ شو د جاولې په شان دګې شی و یا د ګبین په شان دګې خوږ و داسې یو مزیدار شی و. وسلوا مړځان په میدان تیخ کې الله تعالی په خرق عادت طریقې باندې الله تعالی مرزان پیدا کړل. د مړز غوښه چې هغه ډېره زیاته مزیداره ده، د صحت د پاره هم ډېره زیاته پیده منه ده. الله تعالی ول دغه مرزان پیدا کړل. خو دې دې کې وداسې معنا نه کوي، بعضې خلک وایي وسلوا وراته مرزان. وراته به کې رقم ځای نه دي، وراته به کې نشته ری، بلکې الله تعالی ول مرزان پیدا کړل. څومره چې بر دیو ضرورت و دیو به رانیول حلالول مې کلو من طیبات. دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی. قلنا لهم او ویلی مونږ دیو ته خوراک کوي د پاک مزیدار اغنا رزقناکم چې مونږ درکړی تاسو ته. ولا تطغوا فيه دې دې په عبارت کې تقدیر دی، پاره کې وتغیان نه کوي، دغې نه شکرې نه کوي او ذخیره اندازی هم نه کوي. وما ظلمونا او دیو ظلم نه کړی په مونږ باندې، ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دیو چې په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړه، سرکشی وکړه، د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نه کړله او دغه سی ذخیره اندازی به کوله، د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل ونک. الله تعالی بل واقعیت اشاره کوي دی، بل انعام الله تعالی په غوونه ذکر کوي. وإذ قيل لهم وكل شويل شليتا اسكنوا هذه القرية اسيغي فراغ كلي كي فراغ خار كي وكلوا منها خوراكا وإذا غنا حيث شئتم كم ذيكي جي خوخشي ستاسو دي ذيكي ميرتا معنا كلي وكم ذيكي خوخشي كلا خوخشي وصمر خوخشي وقولوا اوايا حتوتون كلمة حتوتون واي كلمة ما فاي وادخلوا الباب السجدا ورنرا وزي دروازي تا سجدا سجد كون كي نغفر لكم خطواياكم وبوخ منغتاستا گناهون استاسو سنزيد المحسنين خام خازیات بکومنگا ثواب د خیستا عمل کوونکو سنزيد المحسنين بالطاعه ثوابا دینه مراد تیری څوک د الله تعالی طاعت کې د الله تعالی ته ویداری کوي الله تعالی به دغه اجر او ثواب زیاتی. د دې آیات تفسیر سورۃ البقره 52 نمبر آیات کې هم دغه سی آیات تیر شوی پوره وضاحت اند کې مونږ کړه الله تعالی او ته دغه علاقه کې وسیږي خو لیکنه قولو حتتن حتتن کلمه وای امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې تستما ویلو بهتره خبردار چې دی مکلفو په لفظ د حتتن سره دغه کلمه وای په دې کې معنا د معافی و زمون گناهونه معاف کی زمونګه مونږ ته وخناو کی وادخل الباب سجدا ورنرو دې دروازې د خار تاسو دې کون کی سرخ کده کون کی په جزې سره نو به خو مونږ تاسو ته گناهونه تاسو سنزيد المحسنین خام خازیات پا منگا ثواب دا خیستہ عمل کونکو اللہ تعالیٰ چی سوک دا خیستہ عمل کی داغی ثواب داغی اجر بزیاتو مخامخا فبدل اللذین ظلمو دو معنی میں تکڑوی سورة البقرہ کی بدل کے واقع اس طرح ظالمانو من هم ذریونا قولا وینا غیر اللذی سوا داغینا قیل لهم چویل شو دیوتا داغ کم وینا چی دیوتا ویل شو داغی پا بدل کے بلا وینا واقع اس طرح اللہ تعالیٰ عذاب او تاسو سورۃ البقرہ کی ما ویلو دا آیات کارا دلیل لے پر خبر بانی تبدیل دا قول شرعی دا سبب دے پار دا نزول دا عذاب دا اللہ تعالیٰ چی کما وینا دا شرعی وینا تبدیل لکلمات شرعیو دا سبب دیر پار دا عذاب فبدل اللذین ظلمون بدل کی واغستلا کسانو چی ظلم کرے منهم دریونا قولا وینا غیر اللذی غیر داغینا قیل لهم چویل شو دیوتا فارسلنا علیہم پس رو راولی گمونگ پاغیبانی رجزا من السمائی سخذاب دبار طرف نابی ما کانو یزدیمون پس سبب دریو چی دیو ظلم کاؤ اللہ تلا پاغیبانی عذاب راوست سورة البقرہ نہ 52 نمبر آیت کی راغی تفصیل بیان شوی مخ کی راغی تفصیلات ویلے شوی